เหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม ใช่แล้วล่ะหลายเรื่องทีเดียวผมดีใจที่จะได้กลับบ้านสักที ผมก็เหมือนกันยกเว้นเรื่องเดียวผมอยากจะรู้ความจริงที่ได้ยินมา ใช่มีข่าวลือมากมาย ใช่แล้วโดยเฉพาะอยากจะรู้ว่าพระเยซูคือพระมสีอาหรือไม ่ผมเคยคิดว่าใช่แต่ตอนนี้ผมชักสงสัย ท่านเป็นใครกันแน่พระมสีอาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้พยากรณ ์ท่านคงจะเป็นผู้พยากรณ์หากท่านคือพระมสีอาท่านคงจะไม่ตายบุตรของพระเจ้าคงไม่ตายและเรารู้ได้แน่ว่าท่านสิ้นใจบนไม้กางเขนเพราะเราเห็นมากับตา ได้จริงๆเหรอมีคนหลายคนอ้างว่าได้เห็นเขามีชีวิตวันนี ้หลายคนอ้างว่าเห็นเขาใช่แล้วแต่ใครล่ะเชื่อถือได้ไหมไม่ใช่พวกผู้หญิงหรอกเหรอที่อ้างว่าเห็นท่านคุณก็รู้ว่าพวกผู้หญิงน่าชอบตื่นเต้นและเชื่อถือไม่ได้ในบางครั้ง ผมอยากจะรู้ความจริง มีทางเดียวที่จะรู้ความจริงคืออธิษฐานศึกษาและนั่งสมาธิความจริงก็จะปรากฏ ความจริงบางอย่างมันก็ประกาศตัวออกมาเลยอย่างความจริงที่ผู้นำทางศาสนาในอิสราเอลประหารพระเยซูอย่างไม่เป็นธรรมท่านเป็นผู้พยากรณ์ที่น่าอัศจรรย์และเป็นเพื่อนที่ดีผมรักนับถือท่าน การรู้จักท่านก็ทำให้รักท่านนะ พวกเขาถมน้ำลายใส่หน้าแช่งด่าตบตีพระเยซูตอกมือตอกเท้าด้วยตะปูให้ท่านดื่มน้ำส้มสายชูทำทุกสิ่งที่ชั่วร้ายที่พวกเขาจะทำได้แต่พระเยซูทำอะไรท่านไม่เครียดแค้นเลยสง่างามราวกับกษัตริย์อธิษฐานขอให้พระเจ้ายกโทษให้คนเหล่านั้นซะด้วย สวัสดีคนต่างถิ่น จะร่วมเดินทางไปกับเราไหมล่ะ สันติสุขอยู่กับท่านทั้งสอง ขอบคุณ แล้วยอนเห็นพระเยซูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ผมไม่คิดว่าอย่างนั้นหรอกเขามองเข้าไปในหลุมและเห็นผ้าพันศพพับวางไว้อย่างเป็นระเบียบและเชื่อว่าพระเยซูฟื้นชีพ ยอนก็เป็นอย่างนั้นแหละติดตามอาจารย์ไปทุกคนทุกแห่งฟังคำพูดทุกคำเท่ากับคำพูดนั้นคืออัญมณี คุยอะไรกันเหรอมีอะไรทำให้คุณเศร้าใจ ท่านคงเป็นคนต่างแดนจึงไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มในระยะ 2-3 วันนี ้ท่านรู้ไหมเราคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูเราเคยเชื่อว่าท่านเป็นพระมาสิอาบุตรของพระเจ้าแต่ตอนนี้เราเชื่อว่าเขาเป็นผู้พยากรณ์ผู้มีการกระทำและคำพูดที่เที่ยงธรรมตามพระเจ้า คณะปุโรหิตและผู้นำตัดสินประหารท่านถูกตรึงบนไม้กางเขน เราหวังไว้มากว่าเขาเป็นผู้กู้ชาติอิสราเอล นี่ก็3วันแล้วที่เรื่องนี้เกิดขึ้น ทำไมใจของท่านจึงไม่เชื่อในคำที่ผู้พยากรณ์กล่าวไว้ที่ว่าพระมาสีอาจะต้องทนทุกข์ในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้รับสง่าราศีไม่ใช่เหรอ คนต่างถิ่นนี้เป็นใครกันเขาช่างพูดจาอ่อนโยนจริง หากพระเยซูอยู่ที่นี่เขาก็คงจะพูดอย่างนี ้พระคัมภีร์ทำนายเรื่องพระมาสีอาไว้ชนี้ไม่ใช่เหรอคนชั่วร้ายจะแทงมือแทงเท้าของเราน ั่นล่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์ทำนายไว้เช่นนั้นจริงๆเหร อดาวิดได้รับการนนใจให้เขียนว่าเขาฉีกผ้าของเราและจับฉลากแย่งเสื้อคลุมของเรา ผมเห็นทหารจับฉลากเอาเสื้อคลุมของพระเยซูที่หน้าไม้กางเขนด้วย อิสยาห์เขียนไว้ที่เกี่ยวกับพระมาสีอาว่าท่านไม่ได้ซ่อนหน้าจากความละอายและน้ำลายที่ถมใส ่ผมจำได้ว่าเคยอ่านนะและนี่ก็ทำนายสิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับพระเยซูบางทีเขาอาจจะเป็นพระมาสีอาก็ได ้อิสยาห์กล่าวไว้หลายอย่างเกี่ยวกับพระมาสีอาท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา บาดเจ็บและฟกช้ำพระเยซูน่ะแน่นอน และคนต่างถิ่นก็เปิดเผยพระคำในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงตัวท่านเอง ท่านถูกกดขี่ข่มเหงแต่ท่านไม่เคยอ้าปากร้องท่านเปรียบเสมือนลูกแกะที่ถูกสังหารเพื่อถวายบูชาถึงกระนั้นท่านไม่เคยคร่ำครวญแล้วท่านก็ถูกฝังกับคนชั่ว ใช่แล้วถูกฝังกับโจรสองคน และนอนตายในที่มั่งคั่ง ในหลุมศพของโยเซฟแห่งอาริมาไทยเป็นคนแรก จากเมืองเบธเลเฮมจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลเขาจะมองดูเราผู้ถูกแทงแล้วจะคล่ำครวญในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ผมแปลกใจจริงๆผมเคยอ่านพระคัมภีร์ที่ท่านกล่าวมานี้แต่ไม่เคยคิดเลยว่าเอ่ยอ้างถึงพระเยซูแต่ใช่แล้วพระคัมภีร์อ้างถึงจริง ๆผมจำได้ว่าเคยอ่านเมื่อไม่นานมานี้คนจะถามเขาว่ารอยแผลที่มือนี้มาจากไหนและเขาจะตอบว่ารอยแผลนี้ถูกทำร้ายในนิเวศของสหายพระเยซูนะถูกทำร้ายและตรึงกางเขนโดยสหายของท่านพวกปุโรหิตในวิหาร เมื่อเดินใกล้เข้ามาที่หมู่บ้านพระเยซูทำท่าจะเดินทางต่อไป พักกับเราเถอะท่านนี่ก็ใกล้ค่ำแล้ว แล้วพระองค์ก็เดินทางไปกับเขาอาหารเย็นง่ายๆได้ตระเตรียมไว้เพื่อให้แขกผู้มาพักแรมรับประทานแขกผู้นี้ที่นั่งตรงหัวโต๊ะในขณะที่พระเยซูหยิบขนมปังขึ้นอวยพรสองสหายต่างประหลาดใจที่เห็นคนต่างถิ่นอ้าแขนออกเช่นเดียวกับที่พระเยซูเคยกระทำเขาจ้องมองดูอีกครั้งและ รอยตะปูที่มือของท่านท่านคือพระเยซู ท่านฟื้นชีพ ท่านฟื้นชีพจริงๆ